राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2056, 3 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं, और परमात्मा है। ये नहीं है, ये भी परमात्मा का ही अंश है। ये एक परिवर्तनशील है, और परमात्मा है वो नहीं मिलता है कभी। परमात्मा का अंश जीवात्मा है, और परिवर्तनशील का अंश संसार शरीर है। शरीर है, ये परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है, हरदम जीता भी बदलता है, मरने भी बदलता है। मरने पर राख हो जाएगी, राख ही दे तो जाएगी, दे नहीं बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है। रेते में विष पैदा होता है, पर घास पैदा होता है, होता ही रहता है। तो बदलने को जो मुख्य मान लिया, गलती यही हुई, एक खास मुख्य गलती ये, जो बदलने वाला शरीर है उसको अपना मान लिया। स्वयं नहीं बदलने वाला है, परमात्मा का अंश है, उसने शरीर को मुख्य मान लिया। ये खास गलती है, खास। ये संताप से हो रहा है, और ये मानता सही कर है कि ये तो क्षणभंगुर है, हरदम न सुनने वाला है। संसार की जितनी चीज है सबकी सभी क्षणभंगुर है, इनमें से हमारी चीज कोई नहीं है। ये खास ज्ञान है, ये ज्ञान है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत वृंदावन में तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, इंद्रिय हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, आयु हमारी नहीं है, जीना हमारा नहीं है, ये हमारे है ही नहीं। इनको जो हमारी मान लिया है, यही दुखों का कारण है। अगर इसको मान लेंगे हमारी नहीं है, ये मौन हो जाए, शास्त्र मैंने एक दिन पढ़ा, सही तो संसार को दे देना चाहिए। शरीर तो सूल सूक्ष्म कारण है, स्थूल जगत को स्थूल संसार को दे दिया स्थूल सही, सूक्ष्म जगत को सूक्ष्म सही दे दिया, कारण जगत को कारण सही दे दिया, जगत को दे दिया, जगत है उसको दे दिया और जगत की सेवा में लगा दिया। सेवा में लगा दिया जगत की चीज को, जगत की सेवा में लगा दिया तो कामना कैसी? कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता था, इस वजह से बड़ा ही शुभ हो गया एकदम। अपनी चीज ही होने कामना, अपनी चीज ही है कामना, किस बात की? यह चीज ही संसार की है, सब चीज संसार की है। अपन कामना हो ही नहीं सकते, फायदा ही नहीं हो सकते, ये तो संसार की चीज है, संसार दे दी बस, संसार को दे दी और अपने कोई मतलब नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई इसमें कोई क्रियावल नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई इसका अपने पर असर हो जाए कुछ नहीं, संसार चीज दे दी और परमात्मा का चाहिए, परमात्मा को दे दिया, जरा अपना सब काम ठीक हो गया। असत चीज असत को दे दिया, सत चीज सत को दे दी, आनंद हो गया, मौज हो गया। अब कामना हो ही नहीं सकती, संसार की चीज संसार दी है तो कामना नहीं, और भगवान की चीज भगवान को दी तो कामना नहीं। हमारी चीज हो दे तो कामना करे, हमारी चीज ही नहीं है मूल में, हमारे तो परमात्मा है, परमात्मा के हम है, शेर परमात्मा के हम है, ये प्रकृति का नमना शान है, निर्णय प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है, ये हमारी है नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, कामना संभव ही नहीं है, कामना किस बात की? हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज नहीं है, हमारी कामना ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं, इस चीज को हम अपनी मान लें तो हमने काम किया, उसके हमें कुछ मिलना चाहिए। अरे हमारी चीज ही नहीं है, संसारी है, संसार की संसार को दे दी, ये तो उल्टा उल्टा एहसान मानना चाहिए संसार से, कि संसार ने अपनी चीज ले ली, ये भी कृपा करी है, ये भी कृपा करी है जो अपनी अपनी चीज ले ली और काम बड़ा ठीक हुआ है, कृपा कर दी संसार की चीज संसार को लगा दी, सुसंसार चीज संसार काम में लगा दी, अब निष्काम भाव क्या है? निष्काम हो ही सकता, सकाम भाव हो ही नहीं रहता। हमारी चीज हो तो यही संसार की, देखो संसार से जो पैदा हुआ है और संसार में ही रहता है, संसार से ही पलता है, संसार से ही जीता है, संसार यही चीज है, चीजें भी संसार करती है, सिर्फ पानी भी संसार करती है, अन्न भी संसार करता है, संसार आदमी की सेवा करे, संसार की बनाई हुई चीजों से निर्वाह करे, वृक्षों के धर्मशाला से किसी मकान से सड़क से सबसे संसार की चीजें, सभी सड़क भी संसार की, सड़क में तो आश्रम में तो संसार की, संसार को सही संसार की चीजें संसार में रही हुई, कामना रहेगी नहीं, कामना किस बात की? संसार इसी संसार को दे दिया, अपने तो आफत मिट गई, जब तक नहीं दे तब तो आफत है, तो आफत मिटी अपने तो खुला हो गया अपने। शरीर जितना है सब संसार का ही है, संसार को दे दिया। इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म योग है, कर्म है, कर्म योग, कर्म पूर्वार्ध है, योग कृतार्थ है। अर्वृक्षो मने कर्म कारण उचिते, योग में अर्वृक्ष रोग में अर्वृक्ष आता है उसके लिए कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए योग में आरूढ़ होने के लिए। समतम योग उचिते, तो समता में से तुमने चाहिए अपना, तो कर्म कारण कर दिया दीक्षा देने का सती क्षमता हुई स्वाभाविक। योगारूढ़ से सम कारण, योगारूढ़ के कारण सम हो, जो समता है वो ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। एक बात है समझने की, संसार का काम क्रिया से होता है और परमात्मा की प्राप्ति अक्रिया से होती है। ये बात है, क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो है मौजूद वो क्रिया कैसी, दूर है तो लानी पड़े, भीतर से लानी पड़े, लानी करना पड़े। जो है सब जगह सत्य सिद्ध, उसमें क्रिया करो तो दूर हो जाओगे, क्रिया करो तो दूर हो जाओगे। और चाह करो तो दूर जाओगे, चाह करो तो दूर जाओगे, क्रिया करो तो दूर हो जाओगे, कामना करो दूर हो जाओगे। वो है जिसमें है, ये बात है मारने बात है। युवा सेवा समाकार मुझे सब शांति, समनाव शांति, शांति और शांति। कुछ भी न करना है यही परमात्मा की प्राप्ति है। बड़ी शांति है, बड़ा बड़ी शांति। करना है वो दूर होना है, जो समझेगा है स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, उसमें स्थिति है। क्रिया करना दूर होना है, चाहना करना दूर होना है, असाह अप्रयत्न और अकिंचन, कुछ भी अपना है ही नहीं, कुछ भी अपना है ही नहीं, कुछ भी अपना है ही नहीं, कुछ करना है ही नहीं, कुछ लेना है ही नहीं, कुछ चाहिए है ही नहीं, कोई कामना है ही नहीं, पूर्ण बहुत बढ़िया चीज है एकदम। जहां है वहां ही स्थिर हो जाओ, वही परमात्मा परिपूर्ण है। कुछ नहीं करना ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। करना ही संसार का साधन है, संसार की चीज को संसार को दे दिया, बस इसको अर्पण कर दिया। इसमें भी अपना अपना मानने ही नहीं देना, जब पड़ता है जब अपनी चीज मान ले, अपने माने ही नहीं है जो दे दिया सब घर सभी को। तो नाशवान चीज है वो संसार की है, अपनी है ही नहीं, कामना है ही नहीं, अविनाशी चीज अपनी है ही स्वतः, उसमें स्वतः है कौन है। स्वतः स्वाभाविक भी कारण है, वो हर भीतर से कोई भी काम किया नहीं। हर मनुष्य वो कर्म कारण आरूढ़ होना चाहे उसमें कर्म कारण होते हैं। योग आरूढ़ होने से, योग आरूढ़ होने पर तो योग आरूढ़ समग्र शांत, योग आरूढ़ हृदय नहीं जाते सुनना कर्म सु अनुसंचित है। इंद्रियों के अर्थ पदार्थों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो, पत्र पुरुष परम तो है यदि ऋषि के साहसी क्रिया है, पत्र पुरुष फल है। भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया, भक्ति होगी संसार को दे दिया, कर्मयोग हो गया और अपने छोड़ दिया ज्ञान हो गया, अपने क्रिया पदार्थ छोड़ दिया उन्हें ज्ञान योग हो गया। अरे भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया, संसार को दे दिया कर्म योग हो गया, अपना दे दिया जन्म योग हो गया, अपने दे दिया अपना है जन्म मरो जन्म मरो बात है। अपना मान लिया क्रिया और पदार्थ, अपना मानना जन्म मरण के कारण, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का मान लिया अपने नाम छोड़ दिया ज्ञान हो, और क्रिया पदार्थ सब भगवान का है मुझे भक्ति हो, संसार को दिया कर्म योग, भगवान ने दिया भक्ति योग, और प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग, और अपना ने लिया जन्म योग, अजन्म मरो जन्म मरो जन्म, इतनी सी बात है। सबरी सबरी बात इतनी अपना है ही नहीं, ना क्रिया बढ़िया ना पदार्थ अपना है, अपना तो भगवान है बस। ममई वान सो जीव लोक जीव भूत सनातन अनाधिकार से भगवान का अंश है, भगवान में स्थित है, जहां है वहां ही भगवान है। मौज हो गई मौज, सत्य सत्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं, होती तो बिगड़ जाएगी, जो पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है, पैदा होने का चीज नाश होने है, मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो है, ध्यान नहीं दिया मुक्ति है। क्यों क्रिया और पदार्थ अपना है ही नहीं, क्रिया पदार्थ छोटे मुक्ति हुई हुई सब बड़ी शुभ बात है। सीधी मौत मौत आनंद आनंद केवल समझ लेना, समझ लेना क्यों है जो समझ लेना, जो है जो समझ लेना ज्ञान है और तरह दिन और तरह समझे उसको ज्ञान है, और तरह समझे वह ज्ञान है, जो समझे ज्ञान है। बड़ी सुगम बड़ी सीधी सरल बात, सब संसार की चीज है, सब प्रकृति की चीज है, अपनी चीज को यह है ही नहीं। मेरे तो मेरे तरह को पाल दूसरा तो कोई, ऐसी बढ़िया बात बताई है। भगवान ज्ञान से भगवान ज्ञान है, भगवान हमारे, एक तो भगवान और एक संसार दो है, दूसरी जो अलग अलग शरीर शरीर तीन वन से ही सब प्रकृति का है, ये कोई मैं हूँ, ना मेरा है ना मेरे लिए है, ये मेरी है ही नहीं है। सूक्ष्म कारण ये सब संसार का, संसारी चीज संसार के लिए, संसार के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। और परमात्मा हमारे ही है, हमारे ही है, हम ही है, हमारे लिए ही है ही हमारे लिए हमारे सीधी जरूरत। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है सुते सुते। ऐसे हम अलग है, हमारे से ये अलग है, ये हमारी चीज नहीं है। इतनी बात है, इनको अपने मानना है, ये बेईमानी है। बेईमानी का दुख होता है, ईमानदारी है दुख मिटा हुआ। हमारे तो भगवान है, भगवान है हमारा अंश है, भगवान है। सदा दिवाली संत गहरा टूपर आनंद, हर समय आनंद तब मोह। संपूर्ण जीव सदा ही परमात्मा में हरदम रहते हैं, हरदम रहते हैं, वही मुक्ति है। उनको संसार को अपना माना, यही बंधन है। बंधन पैदा होता है, बंधन ही मिटता है। मुक्ति है जो झुकड़ी, मुक्ति है जो की तू है। मेरा मान लिया बंधन हो गया, और मेरा छोड़ दिया मुक्ति हो गई। तो हो गई मुक्ति, क्या मुक्ति तो है ही, बंधन छूट गया, बंधन छूट गया, इसलिए मुक्ति कहते हैं। अकिंचन और अजा और अपने अकिंचन अजा अपने, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं करना है। अच्छा अकिंचन अच्छा अपर्यंत, स्वतः स्वाभाविक कृत्रिम बंधन है, बंधन बंधन छोड़ना है। मुक्ति स्वतः है, मुक्ति होगी तो वह बंधन हो जाएगी। शादी चीज होती है, शादी आदि कहते अंत होता है, आदि है ही नहीं है, अनादि है, अनादि अनंत है, अनंत हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंगो संन्यासी योगार्थते। हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सर्वसंगो संन्यासी योगार्थते। योग उठने से समय वो शांति परमात्मा एक प्राथमिक में कारण है। करना क्या, कुछ नहीं करना, यही करना है, कुछ नहीं करना, करना यही है, कुछ नहीं करना। शरीर है यह हरदम नहीं कष्ट क्षण भी जातु, कोई भी क्षण मात्र भी अकर्म रहता है। कार्य थी अवसर धर्म सर्वप्रति प्रयोजन गुणों के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं, ये हरदम करता है। करने का विभाग ही अलग है, बड़े करने में कभी वो हो गया बस, अरे समझ छोड़ दिया ज्ञान योग हो गया, वो भगवान में दे दिया भक्ति योग हो गया, सीधी सादी बात है। कोई शंका हो तो बोलो, अकिंचन आचार अवृत तीन है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान के अंश है, हम भगवान के हैं, हम और भगवान अलग और शरीर अलग, हम और भगवान एक देश सती, ये जब तक करने का राग है तब तक तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ा नहीं, वो करना राग मिटाना है, राग मिटाना है, कुछ राग है नहीं, ये गलती है, इस गलती को मिटाना है। दूसरे के लिए करे, कारण ये है कि दूसरे की है चीजें तो दूसरे के लिए करना है, दूसरे के लिए दूसरे की चीज है, दूसरे के लिए करना दूसरे ही करना, अपना है ही नहीं, वस्तु नहीं, अपना व्यक्ति नहीं, अपनी कोई नहीं, क्रिया भी अपनी नहीं, दूसरों के लिए बस। नारायण नारायण नारायण नारायण।